الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبزانغو إسلام ليو نسوكي إجماع نهيندو إجماع ya kwanza ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na miongoni mwa mambo ambayo ni sunna Muislamu ayafanye siku ya Ijumaa, leo tutazungumzia jambo moja peke yake ambalo ni Muislamu kujitahidi kuomba dua. Hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل سمعت من رحمة أمان زوجيك إن في الجمعة لساعة حقيقة دان يسيك يجمع كنا وقات لا يوافقها عبد مسلم هاتو أفكيانا نوقته مجا مسلم وهو قائم yusalli, na yeye akawa katika ile hali ya kuwa amesimama anaswali. Yas'alullaha, akawa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala shay'an, chochote katika mambo ya khairi. Illa a'atahu iyahu, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atampa alichoomba. Wa ashara biyadihi yuqalliluha, na kisha mtume sallallahu alayhi wa sallama akaishiria kwa mkono wake, ishara ya kuonesha kuwa muda huo ni muda mfupi sana, muda huo ambao unapatikana siku ya Ijumaa, ukiomba unajibiwa ndani ya muda huo, ni muda ambao ni mchache sana. Sasa huo muda ambao tumeambiwa katika siku ya Ijumaa tujitahidi katika kuomba ni muda gani? Tahdidu sa'ati al-ijabati yawm al-jumaa. An Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma qala, hadithi iliyopokewa na Jabir radiyallahu anhuma alisema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alisema Mtume rahma na amani ziwe juu yake, yawm al-jumaati 12 sa'atan, siku ya Ijumaa ni siku ambayo unaweza ukaigawanya kwa masaa 12. Fiha sa'atun, katika hayo masaa 12 ndani yake kuna saa, yani kuna wakati. La yujadu muslimun, hatopatikana muislamu katika muda huo. Yas'alullaha fiha shay'an, akiwa namuomba ndani yake Allah chochote. Illa atahu iyahu, isipokuwa Allah tampa alichomba. Kisha mtume akasema faltamisuha akhiru sa'atin ba'da al-asri, na huo muda ambao ndio muda wa kujibiwa dua siku ya Ijumaa, utafuteni muda huo. Akhiru sa'atin, muda wa mwisho kabisa siku ya Ijumaa. Ba'da al-asri, baada ya swala ya al-asri. فهذا الحديث صحيح, فهو حديثه من حديث أمبون صحيح مفكيونا إمام أبو داود النسائي نا إكسايشوا نا بعضي مشيخة كيوم الشيخ الباني نا إمام الناوي, فهو حديثه صحيح صريح فيا نحديث أمبون كوازي في أنها وقوة وقته آخر ساعة huwa ni ule wakati wa mwisho siku ya Ijumaa. Baada al-asri, baada ya swala ya al-asri. Wa kabla al-maghrib, na kabla ya muda wa maghribi kuingia. Falyubadir al-muslim, kwa hivyo anatakiwa awe ni mwenye kupupia muislamu yaum al-jumaa, siku ya Ijumaa. Kabla al-maghrib, kabla swala maghribi. Bisaatin, kwa huo muda ambao ndio tunauzumzia, ili angalau aweze kupata akiwa anaomba dua. ويتوضأ نوي من يتوضأ ويذهب إلى المسجد أين مسكتين فيصلي تحية المسجد فصلي تحية المسجد ثم يجلس كيش أكاي في المسجد داني مسكتي يدعو ربه أكيو أنا مومبا مولاكي ويتضرع إليه نكيو أنا ننكيا مولاكي منتظرا صلاة المغرب أكيو كتك حالي كنغوجة صلاة مغربي لأن من جلس في المسجد وسبع تكيكيتي مسكتيني ينتظر الصلاة أكيو أنا نغوجة وكتوى صلاة فيكي فهو في صلاة يتقوى نيسابيو كوي كداني صلاة sakatika hali hiyo wayad'u rabbahu bima sha'a min khairi ad-dunya wal akhirah na akiwa katika hiyo hali awe ni mwenye kumomba mola wake mlezi katika khairi ambazo ni za kidunia na hata za akhirah kwa hivyo yatakiwa muislamu ajitahidi siku ya leo baada sala ya alasiri Muislamu anaweza kaamua kishaingia alasiri hatoki mpaka ule wakati wa magharibi mpaka kuadhiniwe akifuturu alafu sasa aende nyumbani baada ya swala. Lakini kwa yule ambaye labda ana shughuli anaweza kaenda lakini aregee mapema kisha aweze kutafaragha na dua ndani ya msikiti. Ngawa hadithi haijasema kuwa lazima mtu awe msikitini. Lakini sasa kwa sababu kwa hakika msikiti ndio mahali ambapo pana utulivu Kwa hivyo Muislamu akichagua msikiti kuwa ndio mahali ambapo awe ataomba dua hiyo ni bora zaidi. Lakini hata mwanamke pia akiwa nyumbani pia anaweza kutumia fursa hiyo kuomba dua hii baada ya swala ya magharibi na baada ya swala ya alasiri kabla magharibi ili aweze pia kupata kujibiwa. Waqad rawa Ibn Majah mpokea bi sanadin sahih Hasan حديث كايبوكيا ابن ماجه كو اسناد ابو الحسن عن عبد الله بن سلام كتوك صحابه عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال عبد الله بن سلام اليسما قلت نلسما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس نا وقت ننبسما متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa ameketi عبد الله بن سلام قبل يا كسلم alikuwa katika mayahudi alikuwa katika dini ya kiyahudi na yeye mwenyewe ni Myahudi. Kwa hivyo alisoma vitabu vingi vya Kiyahudi na baada kuslimu sasa anasema kuwa akasema maneno haya. Na mtume alikuwa ameketi na msikia Abdullah ibn Salami akasema inna lanajidu fi kitabillahi hata sisi tunapata katika kitabu cha Allah. Na hapa alikuwa anakusudia vitabu vya Kiyahudi. Ambacho bila shaka ni kitabu cha Taurati ndio kitabu cha Allah kwa Mayahudi. Anasema kuwa hakika hao walipata kwenye kitabu cha Taurati fi yaumil jum'ati saa ya kuwa siku ya Ijumaa kuna wakati la yuwafiquha 'abdun mu'minun hatuafikiana mja ambaye ni mu'min na wakati huo yusalli akiwa ana swali yas'alu Allah fiha shay'an akawa namuomba Allah chochote illa qadha hajatahu isipokuwa Allah atatekeleza haja yake qala Abdullah akasema Abdullah fa ashara ilayya Rasulullah sallallahu alayhi wasallama Mtume sallallahu alayhi wasallama akanishiria au ba'dhu sa'a an wakati huo si wakati wote bali ni baadhi tu ya wakati yani huu wakati ambao unazungumzia si eti ni wakati wote wa Ijumaa siku nzima bali ni baadhi tu ya wakati katika siku ya Ijumaa faqultu Abdullah ibn Salam akasema sadaqta umesema ukweli au baadhi saa yani ni baadhi ya saa si wakati wote qultu ayu sa'atin hiya Abdullah ibn Salam sasa kamuuliza mtume je wakati huo ni wakati upi Kala akasema mtume hiya akhiru sa'ati an-nahar ni ule wakati wa mwisho wa mchana siku ya Ijumaa Qultu Abdullah ibn Salam akasema innaha laysat sa'atu salatin huo ni wakati ambao si wa swala Qala bala. Akasema kwa nini? Bila shaka ni hivyo. Innal abda almu'mina idha salla thumma jalasa. Hakika mja mu'min akiwa ataswali swala ya alasiri mfano, ama swala ya tahiyat almasjid mfano, kisha akaketi, la yahbisu illa salatun, hakuna kinachomzuia alipoketi hapo isipokuwa ni kuwa na ngoja swala. Fahuwa fi salatin, atakuwa yeye anahesabiwa kuwa yuko ndani ya swala hata kama atakuwa faswali. Kwa hivyo hadithi hii ni hadithi ambayo inamaanisha kuwa yatakiwa Muislamu ajitahidi kuomba wakati huo dua, akiwa ana uhakika ya kuwa ndio wakati ambao inshallah anaweza akapata ule wakati unaotarajiwa ya kuwa ndio wakati wa kujibiwa dua siku ya Ijumaa. Kwa hivyo nimeona leo kwa kuwa ndio Ijumaa, kwanza angalau tuzungumzie jambo hili, jambo ambalo lina umuhimu mkubwa, na kwa vile pia tuko ndani ya mwezi Ramadhani, kwa Muislamu atakuwa ameafikiana na mambo mawili kwa pamoja. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya kuwa dua aina tatu haziregeshwi, na miongoni mwa dua hizo ni dua ya aliyefunga, ni dua ya aliyefunga. Kwa hivyo wakati wote Muislamu akiwa amefunga akiomba dua, Allah subhanahu wa ta'ala huwa anaitikia dua yake. Sasa pia ikiwa mbali na kuwa umefunga, kwa hivyo ukiomba unaitikia dua yako, na kisha ikawa sana siku ya Ijumaa, kisha ukawa ni wakati ule ambao ndio watarajiwa kuwa ndio wakati wa kujibiwa dua, ukakupata kuwa unaomba dua, basi kuna matarajio makubwa zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala kuitikia dua ya mwenye kuomba wakati huo. Kwa hivyo tunakumbusha na tunahimiza nafsi yetu na kila mwenye kutusikia aweze kujitahidi katika kila siku ya Ijumaa, wala si eti ni Ijumaa ya mwezi wa Ramadhani peke yake, kila siku ya Ijumaa wakati huo awe anapatikana akiwa katika ile hali ya kuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na unapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala wakati huo, mbali na kujibiwa dua yako, lakini pia hiyo ni ibada, utapata thawabu kwa kufanya kile ambacho tumeambiwa tukifanye na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala aweze kujibu dua zetu na ajitujalie miongoni mwa wale wanaojitahidi kuomba dua katika nyakati hizo za ijaba. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, inshallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.